Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 26 sierpnia. Jest 13. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Kilka państw, w tym Stany Zjednoczone, ostrzegają przed możliwym zamachem wokół lotniska w Kabulu. Migranci przy granicy z Białorusią dostają jedzenie od tamtejszych służb, przekazuje Polska Straż Graniczna. Zarzuty usłyszał kierownik budowy, który nadzorował remont kamienicy Świerklaniec w Rybniku. Wiosną budowla runęła. Ponad 100 współpracujących z Polską Afgańczyków przeleciało przed południem do Warszawy. To był ostatni samolot, który ewakuował ludzi z tego kraju. Misja została zakończona. Wiceszef MSZ-u Marcin Przydacz mówi, że w sumie udało się sprowadzić z Afganistanu blisko 1300 osób. 14 samolotów przetransportowało prawie 1300 osób, z czego nieco ponad 1000 zostanie tutaj w Polsce przez najbliższy czas w naszych ośrodkach. Nieco ponad 200 to są współpracownicy ewakuowani na prośbę innych państw czy organizacji. Do Polski z prośbą o pomoc w ewakuacji zwróciły się m.in. Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Litwa i Estonia. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Australia ostrzegają przed możliwym zamachem terrorystycznym wokół lotniska w Kabulu. Koczuje tam około 10 tysięcy osób, które chcą wydostać się z Afganistanu. Kraje NATO apelują do swoich obywateli, którzy są na miejscu, by nie jechali w rejon lotniska. Informacje w tej sprawie zebrał Wojciech Cygielski. Do tej pory Stany Zjednoczone i inne kraje NATO ewakuowały z Afganistanu co najmniej 82 tysiące osób. Wokół lotniska koczuje teraz około 10 tysięcy Afgańczyków, którzy próbują dostać się na lotnisko, by wylecieć z kraju. Wywiady zachodnich państw twierdzą jednak, że w tym rejonie istnieje obecnie bardzo duże ryzyko zamachu ze strony afgańskiej filii ISIS. To jest teraz bardzo niebezpieczne środowisko, a niebezpieczeństwo rośnie każdego dnia, argumentował premier Australii Scott Morrison. Władze kilku krajów zalecają swoim obywatelom, by powstrzymały się od wyjazdu w kierunku lotniska lub wyjechali stamtąd, jeśli teraz tam są. Lokalna filia ISIS działa w Afganistanie od kilku lat. To luźno związane ze sobą grupy, które zadeklarowały posłuszeństwo przywódcom tzw. państwa islamskiego. Równocześnie to bojownicy, którzy są wrogami rządzących obecnie Afganistanem talibów. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Nie zmienia się sytuacja w Usnarzu Górnym na Podlasiu, gdzie po białoruskiej stronie granicy z Polską koczuje grupa co najmniej 24 obcokrajowców. Teren zabezpiecza policja i Straż Graniczna. Anna Michalska ze Straży Granicznej mówi, że cudzoziemcy dostają jedzenie od służb białoruskich. Cały czas zresztą obserwujemy, że dostają żywność, napoje, wczoraj chleb, konserwy. Służby białoruskie były u nich z tłumaczami, były tam jakieś rozmowy prowadzone. Nie obserwujemy, żeby ktoś tam wymagał jakiejś natychmiastowej opieki lekarskiej czy medycznej. My cały czas ze strony białoruskiej apelujemy, aby interweniować wobec tej grupy, udzielać im pomocy. Fundacja Ocalenie, której przedstawicielka jest na miejscu, podaje, że migrantów jest 30 dwoje. Cudzoziemcy przekazali tłumaczce współpracującej z fundacją, że 25 osób jest przeziębionych, a 12 zgłasza poważniejsze dolegliwości zdrowotne. Twierdzą, że ze strony białoruskiej dostali tylko chleb, a nie dostają wody w butelkach. Używają tej z płynącego tam strumienia. Wczoraj Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał postanowienie o tak zwanych środkach tymczasowych w sprawie grupy imigrantów koczujących przy granicy. Zdecydował, że Polska musi zapewnić im żywność, ubrania, opiekę medyczną i, jeśli to możliwe, tymczasowe schronienie. Jednocześnie środki te nie powinny być rozumiane jako wymóg, by Polska wpuściła tych migrantów na swoje terytorium, podkreślili sędziowie. Rybnicka prokuratura postawiła zarzuty kierownikowi budowy, który nadzorował remont kamienicy Świerklaniec. Zawaliła się ona podczas prac remontowych. Do zdarzenia doszło na rybnickim rynku wiosną tego roku. Runęła frontowa ściana budynku. Mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób, a także mieniu w wielkich rozmiarach, mówi zastępca prokuratora rejonowego w Rybniku Barbara Drewniok. Biegły stwierdził, że przyczyną katastrofy budowlanej była nieprawidłowa technologia wykonywania prac budowlano-rozbiórkowych w obiekcie. Jak wskazał, dokonano usunięcia elementów konstrukcyjnych w postaci stropu nad parterem, nie zabezpieczając ścian zewnętrznych przed tak zwanym wyboczeniem. Ponadto powiększono otwory okienne parteru, nie wypełniając przestrzeni pomiędzy belką nadproża, a znajdującą się nad nią ścianą. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Grozi mu od roku do 10 lat więzienia. Klienci ZUS-u nie muszą już odwiedzać oddziału, by dostać zaświadczenie, na przykład o wysokości świadczenia. Dotyczy to zarówno emerytów i rencistów, jak i osób pobierających zasiłki. Można samemu stworzyć elektroniczny dokument na platformie usług elektronicznych ZUS. Nie wymaga on już podpisu pracownika instytucji, tłumaczy rzeczniczka śląskiego ZUS-u Beata Kopczyńska.

Dawno temu na wzgórzu, na którym znajduje się Stare Miasto, rósł gaj dębowy. Było to miejsce, w którym Słowianie oddawali cześć swoim bogom. Jednym z nich był tajemniczy i opiekuńczy żmij. Ci, którzy go widzieli, opowiadali, że jest to gad z jedną parą nóg, łapami uzbrojonymi w szpony, skrzydłami i trzema głowami osadzonymi na długich szyjach. Lubelski żmij. Proszę Państwa, dosłownie chwilę temu rozpoczął się w Lublinie festiwal legend. Tak, tak, my tam już za chwilę będziemy. To jest trójka do trzeciej.

Festiwal Legend Lubelskich to takie święto Starego Miasta. Tym razem na zakończenie wakacji, na zakończenie lata zapraszamy do baśniowej krainy. Nasze Stare Miasto, przyzna pani, jest wyjątkowe samo w sobie. Natomiast my jako mieszkańcy bardzo często nie zauważamy już tak do końca jego piękna i wyjątkowości. I często potrzebni nam są turyści przyjeżdżający, czy właśnie dodatkowe wydarzenia po to, aby na nowo spojrzeć na to miasto właśnie okiem takim niecodziennym. Czy turyści odnajdą się w tym wszystkim? Czy oni znajdą coś dla siebie? Przede wszystkim festiwal odbywa się na Starym Mieście, czyli w takim naturalnym miejscu, gdzie turyści podążają, jak przybywają do Lublina, ale dzięki temu festiwalowi będą mogli pozostać w nim długo. I nawet to nie chodzi o to, żeby się w tym festiwalu odnajdywać, ale żeby się w nim troszkę zatracić. Myślę, że dzięki chociażby opowiadaczom, którzy będą w różnych punktach Starego Miasta dostępni, będą opowiadać historię, często wyłaniać się gdzieś z kamienicy bądź z jakiejś bocznej uliczki, będą to tego takiego rodzaju miłe zaskoczenie, które będzie można spotkać. W Lublinie jest ponad 10 znanych legend, jaką na pewno warto wiedzieć mieszkańcom, a także turystom przyjeżdżającym do naszego miasta. Warto przypomnieć coś, co być może wydaje nam się, że wszyscy znamy. Jest to legenda o Czarciej Łapie, czyli o sądzie diabelskim. I ona jest związana też z bardzo ważnym historycznie budynkiem na Starym Mieście, a mianowicie z Trybunałem Koronnym. Jest to legenda o tym, że to Czart wydał najsprawiedliwszy wyrok. Biedna wdowa, która upominała się o swoje, ludzki sąd nie był tak łaskawy jak ten sprawiedliwy i obiektywny, który przyszedł od samego Czarta. Na znak i na symbol tej legendy, czy może historycznego wydarzenia, jest odciśnięta łapa, czy ręka diabla na stole, który z kolei mieści się w dzisiejszym Muzeum Narodowym w Lublinie, czyli na Zamku Lubelskim. Jak powstał pomysł, by stworzyć taki festiwal? To jest nasza tradycja, to jest nasze dziedzictwo niematerialne i myślę, że mam nadzieję, że my nigdy od niego nie odeszliśmy i nie odejdziemy. Teraz jest też taki moment w naszej kulturze przewartościowania, mówię w takim globalnym sensie, że staramy się sięgać do tego, co było, ale nie w kontekście wracania pamięcią, tylko też szukania właśnie tej swojej tożsamości, miksowania też, czy właśnie różnych historii z rzeczywistością, po to, aby budować nową rzeczywistość, po to, aby na nowo sobie wyjaśniać świat i myślę, że to, co jest taką najważniejszą cechą legend czy mitów, to jest ich uniwersalność. To, że one się też przenikają i często są ponadkulturowe. Ich przekaz, taki można to nazwać ładnie moralny, jest często bardzo uniwersalny i właśnie odnosi się do tych takich ponadkulturowych wartości, dotyczących tego, że na przykład należy mówić prawdę, do tego, że dobro zwycięża. No każdy z nas tak naprawdę w głębi serca potrzebuje mieć taką gdzieś perspektywę nadziei i właśnie takie mity, legendy tę perspektywę, myślę, nam dają. Ojciec Ruszel był człowiekiem o wielkim miłosierdziu i rozumie. Jako dobry i pobożny dominikanin cieszył się poważaniem wśród współbraci, a także mieszkańców Lublina. Już za życia uważano go za świętego. Do Lublina, proszę państwa, do niedzieli trwa tam festiwal Legend Lubelskich. Na Facebooku również można informacji poszukać na ten temat. Rozmawiała z panią Barbarą Wybar z Biura Rozwoju Turystyki Urzędu Miasta Lublin Inna Jasnicka. Nasza reporterka, serdecznie dziękuję. W drogę na południe.

A gdyby tak pojechać na północ, do tajemniczej Karelii, motocyklem? Taki pomysł miał i w życie go wprowadził pan Sławomir Pawlak z Zielonej Góry. Od lat zresztą zwiedza świat z perspektywy motocykla. Po Karelii i okolicach na jednośladzie pokonał już w sumie 6 tysięcy kilometrów. To jego kolejna wizyta w Rosji. Jak mówi, dojadę tam, gdzie inny turysta nie. Zobaczę więcej i państwu opowiem. Z zielonogórzaninem przecież rozmawiała Karolina Kamińska. Na krańcu Rosji, pomiędzy Morzem Białym a Finlandią, znajduje się Karelia. Miejsce, które zachwyca przyrodą, jeziorami, skalistymi wysepkami, ale także dziką tajgą. Świat czerpiący z dobrodziejstwa naturalnego Rosji, ale także wpływów fińskich. Mówią oczywiście po rosyjsku, ale jednocześnie po fińsku. Mówią o swoich korzeniach fińskich i wielu podkreśla, tak, nasza republika to jest coś innego niż Rosja, to jest Karelia. Oni czują taką odrębność, takie poczucie przynależności właśnie do tej republiki. Jak opowiada podróżnik Sławomir Pawlak, Karelia to kraina specyficzna turystycznie. Tutaj próżno szukać wykwintnych zagranicznych restauracji czy pięciogwiazdkowych hoteli. Sankt Petersburg to jest miasto, Wenecja Północy nazywana, więc hotele, wszystko dostosowane dla turystów. Natomiast Karelia to już Pietrozawodsk, czyli największe miasto Karelii, ponad 300 tysięcy mieszkańców. Ja chciałbym zaznaczyć, że Karelia obszarowo obejmuje połowę Polski, natomiast mieszka tam 700 tysięcy mieszkańców, więc widać, jakie jest zaludnienie. Natomiast jeżeli chodzi o wioski, zbieranie tak zwanych morożek. Morożki to taka odmiana naszej maliny, o tak mógłbym powiedzieć, przy czym zbieranie jest bardzo trudne, dlatego że morożka rośnie na bagnach i trzeba wiedzieć, jak tam pójść, jak ją zebrać, żeby po prostu się w bagnie nie utopić. Więc morożki, ryby, to co da tak naprawdę przyroda i co się uda sprzedać, bądź też w służbach. Jest mnóstwo służb. Motocyklista śmieje się, że serca Rosjan otwierała znajomość języka rosyjskiego, ale także wożona ze sobą książka. Chwyciłem tą dużą, największą torbę i przypadkowo na samej górze, gdy ją otworzyłem, była Anna Karenina. No i celniczka tak patrzy, co to jest. Mówię, no Anna Karenina, chcę po rosyjsku przeczytać Annę Kareninę. Była tak zdziwiona, że jeszcze kolegę celnika wołała, chodź, zobacz, Polak będzie czytał naszą Annę Kareninę po rosyjsku. Więc w tym momencie tak naprawdę serca się otworzyły. Ja na motor sobie hopla i szosą knę. Jednym z celów podróży była degustacja mięsa niedźwiedzia. Smak ten, jak zaznacza dyplomatycznie, był mocno dyskusyjny. Pani przyniosła w takich kosteczkach mięso, spróbowałem i zmusiłem się do zjedzenia jeszcze dwóch kawałków i reszty już nie zjadłem. Też w tej restauracji się śmiali, że zamawiają tak naprawdę tylko dla obcokrajowców, bo obcokrajowcy chcą spróbować, Rosjanie tego nie jedzą i tak jak ja. Spróbują, już więcej nie chcą. Jak wyglądają podróże motocyklowe po Rosji? Wymagają dobrych umiejętności jazdy, ale i odporności na skrajne warunki pogodowe od 35 stopni latem do minus 40 zimą. To jednak nie odstrasza podróżnika. Zielonogórzanin już planuje kolejne wyprawy. Magadan to jest przejazd praktycznie przez całą Rosję, na długości geograficznej dalej niż Japonia, to jest od strony rosyjskiej prawie pod Alaską. I to jest olbrzymie wyzwanie. Kupiłem przede wszystkim też mniejszy motocykl, bo tym, którym tutaj jeżdżę, tam jest on po prostu za ciężki na tak trudne tereny. I na Magadan pojechać w 2023. Coś mi się wydaje, że pan Sławek zachęcił państwa, bo mnie na pewno do takiej wyprawy. To co? Jedziemy? Dokąd? Proszę pomyśleć. Rosja, może Rumunia, może na południe. Odpalajmy więc maszyny. Jest wolność, jest wiatr we włosach, wszystko można, żyć się chce. Drogę za 25 minut, godzina 14, to jest trójka do trzeciej. Zbliżam się do celu, jednak coraz ciemniej wybija.

coś nowego wymyślić, ale sięgając oczywiście do źródeł, jak mówił nasz gość, do odkrywania swojej tożsamości na nowo, jak to pięknie brzmi. Za 18 minut 14 legendy, proszę bardzo, jeśli ktoś ma takie życzenie wymyślać i podsyłać i opowiadać, bo legendy się chyba opowiada bardziej. Natomiast powtórka z rozrywki u nas w Trójce już za chwilę. Redaktor Szwed, widzę, gotów. Redaktor Łukasz Szwed to taki kabareciarz z natury, czy raczej natura rycerska? Dzień dobry. Rycerski kabareciarz, dzień dobry. Haha, to się pięknie złożyło. Dziś kabaretowo i rycersko zaprezentuję Państwu same klasyczne numery, jak mawiał Wojciech Młynarski. A zaczniemy od sztuki kulturalnej rozmowy, która to pozwala nam dowiedzieć się, o czym mówi rozmówca, zwłaszcza w czasach, kiedy nikt nikogo nie słucha, a jak już słucha, to nie rozumie. Dwóch panów, których za chwilę usłyszymy i zrozumiemy, mam nadzieję, zaprezentuję sztukę rozmowy pogłębionej, wzajemnej i pełnej szacunku. Przed nami pan Tadzio i pan Piotruś. Dwa razy dwa. A cztery! No to jest za dokładnie. O, pan spyta jeszcze raz. Proszę bardzo, dwa razy dwa. Zzy! No dobrze. No, Franceski. No, roz... Co? Syczy, tak? A teraz? Przestało? No, widzimy. Aha. Halo, czy aha. To pan Piotruś? Tak, to ja. Pan Tadzio? Tak, to ja, panie Piotrusiu. Wie pan, ja właśnie dzwonię do pana, żeby pana zapytać, czy ja mogę do pana zadzwonić. Nie, absolutnie nie, panie Tadzio. Pan chyba dobrze wie, że ja nie cierpię rozmawiać przez telefon. Panie, oczywiście, że wiem. I dlatego właśnie do pana dzwonię, no. Żeby pana zapytać. No, to już pan wie teraz. No, teraz już wiem, ale wolałem się upewnić. Wie pan, domyślać się, a wiedzieć, to ogromna różnica. Jasne, jasne. Dlatego pan właśnie dzwoni? Tylko dlatego. Nigdy w życiu nie pozwoliłbym sobie zadzwonić do kogoś, kto nie cierpi rozmawiać przez telefon. Ach, to bardzo szlachetnie z pana strony. Nie podejrzewałem pana o to. Ja też nie. Co pan też nie? No ja siebie też o to nie podejrzewałem. Aha, ale teraz pan już wie. Tak, teraz już wiem. i byłbym ostatnim człowiekiem, który mógłby pana męczyć jakimś niedorzecznym telefonem. Dziękuję, panie Tadziu, dziękuję. Zawsze wydawał mi się pan szlachetnym i wrażliwym człowiekiem. I tak jest w istocie, panie Piotrusiu. Rozmawiać z kim przez telefon wbrew jego woli, to nie ja. Dlatego pan najpierw zadzwonił. Tak, dlatego. I jeszcze dlatego, żeby pan wiedział, że i ja nie cierpię rozmawiać przez telefon. Dosłownie, wie pan, jak biorę do ręki słuchawkę, o, to cały się trzęsę. O, czuje pan? Co, przepraszam? Jak się trzęsę? Nie słyszę, jak pan się trzęsie, bo ja się trzęsę. Ach tak, więc obaj się trzęsiemy. I to z tego samego powodu. Że nie cierpimy rozmawiać przez telefon. Właśnie, pan ma jaki telefon? Chodzi panu o kształt, kolor czy rodzaj? O, wszystko razem, panie Tadziu. No więc, to jest taki stary, owalny, czarny telefon. A pana? Nie wiem. Jak to pan nie wie? Nie może pan określić, jak wygląda pański telefon? Nie mogę. Dlaczego? Bo ja nie mam telefonu. W ogóle? W ogóle. To przez co my rozmawiamy? Jak to przez co? Przez pana telefon. A no prawda. A że też o tym nie pomyślałem. O, ale już pan teraz wie. No teraz już wiem. I wiem jeszcze, że dlatego pan nie ma telefonu, bo pan nie cierpi przez niego rozmawiać. Prawda? Tak. Dawno pan nie ma? Czego? No telefonu. Odkąd mi założyli. A to bardzo logiczne. Bardzo. A pan ma telefon? Nie mam. Ale mnie nie założą. Skąd pan wie? Bo napisałem podanie. Żeby co? Żeby mi nie zakładali. Słusznie. No to chyba kończymy. Chyba tak. To bulba. Bulba! Rozmówki, które były emitowane w Radiowej Trójce w ramach magazynu 60 minut na godzinę. A przed nami mysz, a konkretnie Szara Mysz. Piosenka z tekstem Marcina Wolskiego w wykonaniu Andrzeja Zaorskiego. Jedni lubią Bahama Yellow, inni wolą w barwach prostotę, a ja szary w szarym fotelu przerabiam szare na złote. I nie powiem, interes kwitnie, wyznam nawet gna pełną parą, bo choć w żadnej nie jestem sitwie, to przerabiam wszystkich na szaro. Ktoś mi pokazał, grożąc pięść, tię, oj, jeszcze będzie konsekwencja. Ja szara mysz, pi, pi, ja szara gęś, gęga, ja szara eminencja. Ja szara mysz, pi, pi, ja szara gęś, gęga, ja szara eminencja. Duże świństwo za dużą sumę, potem dane, teczka i bakta. Mogę zrobić tu każdy numer, jeśli tylko będzie podkładka. Mówią o mnie, że jestem zero, a więc widać, jestem ceniony. Wszak jednostka to nic dopiero, zera zmienią ją wam w miliony. Zaświadczy paru sztywnych iż hi-hi, z mego powodu ich absencja. Ja szara gęś, gęga, ja szara mysz, pi-pi, ja szara eminencja. Ja szara gęś, pi-pi, ja szara mysz, gęga, ja szara eminencja. Oby jak najmniej takich myszy w życiu spotykać. A za chwilę panowie, których nie trzeba nikomu przedstawiać. Przed nami Rycerzy Trzech autorstwa Andrzeja Waligórskiego. Rycerzy trzech, Ketli Hołodyjowski za głowa, krewi nas pech, wszystkim nam się pasienka podoba. Zwalczcie tę chuć, inny cel wam historia wyticza. Musicie knuć, musimy knuć, jak się pozbyć Tuchaj Bejowicza. Oj, niedobrze, koledzy, niedobrze. Nie, kolego, tak, nie. Pan Wołodyjowski, wyjeżdżając, zamianował swoim zastępcom pana Zagłowę, któremu ze zachwytu zupełnie odbiło i na serio traktuje swoją misję dziejową. U pana już był na inspekcji, panie Ketling? Niestety był. A wydał zapewne jakieś zarządzenia pokontrolne? Niestety wydał. Kazał idiota, żeby czyścić tufy po każdym strzelaniu. No. Po każdym strzelaniu, tak jakoby nie wiedział i że nam strzelać nie kazano. A to z powodu braku prochu. Otóż to, więc ostatnio ani trochu prochu. A jak tam z tymi próbami wytworzenia zastępczego prochu z grochu? Wynalazca siedzi w lochu. Wynalazca prochu z grochu siedzi w lochu. No jej bochu siedzi w lochu. Czyżby ten groch z prochu nie strzelał ani trochu? Strzela i owszem, wykazał nawet niesłychaną moc eksplozji i zwiększył dalekosiężność artylerii. A toli przy każdym wystrzale staliśmy się pośmiewiskiem we całym chrześcijańskim rycerstwie. A u pana, panie Tuchajbejowicz, pan Zagłowa był już na inspekcji? Właśnie tam jest, z tym młotem srogim luźnym. O, już właśnie nadchodzą, o, już są. Całym moim żołnierzykowi. Jako się mota, jako się mota. Żołnierzykowie, we łbie mu się przewróciło. Ale mój panie Melechowi, Melechowi. Melechowi. No. To jest dowcip pana komendanta Wołodyjowskiego. Jam tu teraz komendant, więc i dowcip mój, tak. Oboż panie Melechowi, i tak dalej tam. Wizytowałem właśnie pańskich lip. Lipku. Luśnia. Tak jest. Morda w kubeł. Tak jest. Oboż wizytowałem tych pańskich lipków i stwierdziłem z dużym niezadowolnieniem, iż są to niestety wyłącznie sami Tatarowie. Morda w mordę same skośne żółtki. Luśnia. Tak jest. Tak. Słusznie prawisz. A co? Dobry się panowie, tak. O, pozwolę sobie zauważyć, iż lipkowie są to właśnie Tatarowie z plemienia lipków. Dlatego też wszyscy lipkowie to Tatarowie, aczkolwiek nie wszyscy Tatarowie to lipkowie. Bredzisz Azja, Luśnia. Tak jest. Prawda, że on bredzi? A idiota, panie komendancie, to i bredzi. A co? No. A co? A co? Maśkę uwolnić od zbója. Tatarzyn zbój! Okrutny zbój! Nie zwycięży nas nigdy. A na zakończenie dzisiejszego programu Jan Kaczmarek wykona piosenkę do samodzielnego nucenia. Ciekawe, że śpiewając tę piosenkę przez lata, Jan Kaczmarek nie miał pojęcia, że stanie się ona piosenką do samodzielnego nucenia. Zerowy bilans. Łukasz Szwed, kłaniam się państwu. Dwa, trzy. Samotnej pannie, którą mija, to szczęście jakim jest zamęście. Mile w staropanieństwie sprzyja, zerowy bilans szczęść i nieszczęść. Mądrzej się nigdy nie upija, nie musi się przejmować teściem. Nigdy też dziecka nie przewija i to w nieszczęściu jest jej szczęściem. Pero! Musi być na zero. Pero, pero, ho, bilans musi być na zero. Stary kawaler w swoim szczęściu, jakim poniekąd jest celibat, czuje się z wiekiem coraz częściej, tak jak wyjęta z wody ryba. Nikt mu nie powie czołem zięciu, choćby go z córką psia nie zdybał. Rodziny brak to takie szczęście jak wolna rączka, ale w trybach. Pero, pero, bilans musi wyjść na zero. Pero, pero, bilans musi wyjść na zero. Osobnik, osobnik co wyleciał z pracy, wkrótce nie musi się przejmować, bo sobie szybko przetłumaczy. No wreszcie nie muszę już tutaj dłużej z tą młotownią pracować. Świnia co wczoraj był kolegą, równie spokojnie patrzy w przyszłość, bo w końcu nie ma tego złego, które na dobre by nie wyszło. Pero, pero, o, się ładnie tu niesie jak w górach. Pero,